أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حروف التحضيض. Evet. حروف التحضيض. تحضيض حضض يحضض تحضيض مصدر. حضض bir şeyi teşvik etmek demek. Haddahu yani hassehu. Fakat bu teşvik muzariye dahil olduğu zaman teşvik ifade ediyor. Maziye dahil olduğu zaman tendim. Pişmanlık. Kınama. Hurufu tahdidi. Tahdid harfleri nedir? Hella ve ella. Helladır ve elladır. Bunlar şeddeli. Ve levla ve levma. Levla, levma. Bunlar. Leha bu harfler için vardır. Lihâzîl hurûfil erba'a. Bu dört harf için vardır. Mukaddem haber. Ne vardır? Sadrul kelami. Kelamın evvelinde gelme hakkı var. Bunlar başa gelecekler. Evet. Kelam nev'ilerinden birine delalet ediyor. Yani bunlar mazide tendimi delalet ettiğinden dolayı, muzaride de teşvike delalet ettiğinden dolayı ilk etapta anlaşılsın diye bunların kelamın başında gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla başa geçiriliyor ki evvel emirde yani o delalet ettiği mana anlaşılsın. Ve yelzemuha. Bu harflere lazım gelir. El fi'lu fiil lazım gelir. Ve yelzemu lazım gelir. Ha bu harflere. Bu harflere lazım gelen nedir? El fi'lu fiildir. Bazı nüshalarda ve telzemu. Ve telzemu. Bu harflere lazım gelir. El fi'le. O zaman. Fiile lazım gelir. Yani bunlar fiilden ayrılmaz. İlle fiil olacak. Bu harflere lazım gelen şey fiildir. O fiil ne olduğu halde? Lafzan, lafzan olduğu halde. Lafzan fiil. Hella varabte. Hella varabte. Dövmez miydin? Dövmen gerekmez miydi Zeyden Zeydi? Niye dövmedin ki? İçin dövmedin. Hella varabte Zeyden. Zeydi döveydin ya. Niye dövmedin? Bir kınama var yani. Azarlama var. Tendim var. Hella taldırı bu Zeyden. Burada teşvik var. Hella taldırı bu Zeyden. Zeydi dövmez miydi? Dövmez miydi? Dövsen ya. Döv. Ya böyle lafzen olur fiil. Ev veyahut da takdiran. Takdiri fiil olur. Nasıl? Hella Zeyden daraptehu. Hella zeyden tadribuhu ma udmira amiluhu ala şeritati tefsir değil mi? Mensup oluyor. Hella darabte zeyden darabtehu. Hella tadribu zeyden tadribuhu. Fe ma'naha bu tahdit harflerinin manası idâ dekhalet alel mâdî mâzî dâhil olduğunu ettevbihu ve levm, tevbih, levm, kınama, azarlamadır yani. Tendim, ala terkil fi'li, fiili terk etmekten dolayı. Hella kara'te şey'e, bir şey okuman gerekmez miydi? Ne okumadın? Okusaydın ya. Ve ma'naha fil mudari el haddu alel fi'li ve talebu lehu. La tadribu. Dövmez misin? Döv. Yani döv. Emir manasına geliyor. Yani. Döv yani. Niye? Niye dövmüyorsun ki? Peki harfu tevakku'i. Bir de tevakku harfi var. Tevakku. Takrib. Ve takrib. Tevakku ve takrib. Bir şeyin vukuunu bekleme. Terakkup. Olacağını bekleme. Veya bir şeyi yaklaştırma. Yakınlaştığını bildirmek için olan harf bir tanedir. O kat. O da kat harf. Evet. Kadrakibel emiru. Emir neredeyse bindi yani artık. Yani hasale hasıl oldu yani. Bilmesi neredeyse hasıl oldu. Bilmesi vuku bekleniyor yani. Tamam. Yakın bir zamanda meydana geldi yani. Kadr-ı rakibe. Bir de müezzinler söylüyordu mesela. Kad kâmeti salâh. Namaz başladı. Neredeyse başlamak üzere yani. Takribini bildiriyor. Evet. Demek ki bu kat kelimesinde bu manada toplanabilir. Yani tevakku manası, takrib manası. Bir de tahkik manası. Tahkik. Katta bir de tahkik manası var. Kesinlik ifade etmesi. Üçü de toplanabilir yani. Muhakkak ki beklenen o namazın başlaması bekleniyor ve başlaması da yakın. Bazen sadece tahkik olur. Mesela kad kâne, kad vaka, muhakkak oldu. Mesela binip bilmediğini beklemeyen bir kişiye diyorsun ki kad rakibe zeydin. Zeyd bindi, burada tahkik var. İşte vaku yok yani, adam zaten vukuunu beklemiyor. Bekliyorsa o zaman takrib için olur. Tevakku için olur. Ve fil muzari'i, fiil muzari'ye dahil olduğunda o kad harfi ne için olur? Littaklili, taklil ifade etmek için olur. Yani bu demek değil ki tahkik ifade etmez. Kad ya'lemullah, muhakkak Allah bilir. Bilmektedir. Tahkik de ifade edebilir ama azdır. Tahkik ifade ettiği. Ekser muzariye dahil olduğu zaman da ne ifade eder? Taklil. Azlık ifade. Ne demişler? İnnel kezube kad yasluku. İnnel kezube muhakkak ki mübalağa ile yalan konuşan kad yasluku. Bazen doğru söyler. Kad yasluku. Azdır yani. Evet, tahkik manasında mücerret, soyutlanmış olarak tahkik anlamında kullandı. Mesela, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَانِ. Muhakkak biz görüyoruz senin yüzünü evirip çevirdiğini. Evet, bir de fiiliyle bu kadın arasına kasem girebilir. Bu da caizdir. قَدْ وَاللّٰهِ اَحْسَنْتَ قَدْ وَاللّٰهِ اَحْسَنْتَ قَدْ اَحْسَنْتَ yani قَدْ وَاللّٰهِ اَحْسَنْتَ. Peki. حَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ İstifamın iki harfi. Harfaniydi. Tesniye. Nun düştü. حَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ İstifamın iki harfi. Nedir? الْهَمْزَةُ وَهَلْ Hemze-i istifamiye, hel-i istifamiye. Hemzenin kullanımı daha çok. Şeyde de geçmişti arkada. Hemze tasavvuru talepte de, tasdiki talepte de kullanılıyor. Hel ise sadece tasdiki talepte. Tasavvurda yok. Müfretlere sormakta değil, nispet bir şeyin olup olmadığını soruşturmakta hel kullanır. Hemze ise müfrede emâşiyen, emâşiyen cite. Yürüyerek mi geldi? Mesela bu nispet sorulmuyor. Hel ile sadece tasdik tarafı, yani nispet bir şeyin olup olmadığı sorgulanır. Çünkü hem istifamda aslında hemzedir. Hel aslında kat manasına vaz edilmiş. Ondan sonra istifam manası kendisine yüklenmiş. Mesela hel ete alel insan, orada kat eta tefsirlerde söylüyor. Ve lehuma, bu iki harf için vardır sadrül kelami, kelamın başında gelme hakkı. Niye? Çünkü bunlar kelamın bir nev'i olan inşaya delalet ediyor, istifama delalet ediyor. Evvel emirde o nev'e delalet etsin için bunların ne yapılması lazım? Başa alınması lazım. Ve lehuma, bu hemze ve hel için vardır sadrül kelami, kelamın evvel. Ve tedhulani, bu ikisi dahil olurlar. Alel ismiyeti, yani alel cümletin ismiyeti, isim cümlesine dahil olurlar. Vel fi'liyeti, vel cümletil fi'liyeti, fiil cümlesine de dahil olurlar. Bunlar isim cümlesine de gelir, fiil cümlesine de gelir. Tekulu, sen dersin fil ismiyeti, isim cümlesine dahil olduğunu dersin. E zeydun kaimun, zeyd ayakta mı? Ayakta mı değil mi? Ayakta olup olmamak Zeyd'e nispet edilmiş mi, edilmemiş mi? Bunu soruyor yani. Ya diyeceksin ki na'am, evet Zeyd'in kaimi, ya la, hayır. Tasavvur talep olsa na'am ve la ile cevap verilmez. Mesela emâşiyen cite. Değil mi? Emâşiyen cite. Yayan mı geldi? Na'am. Neye na'am yani? Ya diyeceksin maşiyen, ya diyeceksin rakibe. Tamam. Tayinle cevap verilir. Ama tasdik talep olduğu zaman, yani olup olmadığı sorulduğu için diyeceksin ki evet ve diyeceksin la. Na'am veya la ile cevap verir. Ve fil fi'liyeti, fiil cümlesine ekame zeydun. Ekame. Ekame. Kalktı mı kim? Zeydun zeyd. Ekame. Kalktı mı kim? Zeydun zeyd. Kalktı mı kalkmadı mı? Bu soruluyor. Yani vuku buldu mu? Bulmadım. Oldu mu? Olmadı mı? Naam. Evet. Kâme zeydün. La. Hayır. Ma kâme zeydün. Ve kezâlike, aynı şekildedir. Hel. Hel de böyledir. Hel zeydün kâimun denir. Hel zeydün kâimun. Naam. Zeydün kâimun. Hel zeydün kâimun. La. Hayır. Hel kâme zeydün. Hel kâme zeydün. Evet. Hel kâme zeydün. Zeyd kalktı mı? La. Hayır. Ma kâme zeyd. Vel hemzetü. Hemze. E'ammu tasarrufan. E'ammu daha geniştir. Ne cihetinden? Tasarrufen. Tasarrufen. İstimal cihetinden daha geniştir. Ne demek? Hel'in kullanım alanı daha geniş. Hemzenin kullanımı daha geniş. Estağfurullah. Helinkisi daha dar. Niye? Dedik ki bak, hemze tasavvur talepte de kullanılır. Yani nispetin sorulmadığı yerde de kullanılır. Nispetin sorulduğu yerde de kullanılır. Hel ise sadece nispetin sorgulandığı yerde kullanılır. Vel hemzetü, hemze ammu, daha geniştir. Neciyetinden daha umumidir. Tasarrufen, tasarrufen temiz düşüyor yani. Terkip. Tekul, sen dersin, şimdi bu mevzileri beyan ediyor. Tekulu, sen dersin. E zeyden daraptı bak. Darp edip etmediğini sormuyor adam sana şimdi. Tamam. E zeyden daraptı. E zeyden dar, zeydi mi dövdü? Dövdüğünü biliyor da zeydi mi? Em amra, yani yoksa amrı mı? Burada hel olmaz. Hel zeyden darapte oldu. Çünkü niye? O zaman tasavvur talep oluyor. Tasavvur talepte hel kullanılmaz. Ama hel darapte zeyden. Zeydi dövdün mü? Bak, zaman olur. Hel darabte Zeyd'in. Zeyd'i dövdün mü? Dövdün mü, dövmedin mi? Tamam. Çünkü nispet soruluyor. Zeyd'i mi dövdün? Bu zaman müfret soruluyor. Yani dövme işini yapmışsın da bu Zeyd midir, başkası mıdır? Yani. Eteldribu Zeyd'en. Şimdi yine hemze ile kullanırsın. Eteldribu Zeyd'en. Zeyd'i döver misin? Bakın, Zeyd'i döver misin? Ve huve ehuke. Ve huve, halbuki o Zeyd ehuke. Senin kardeşindir. Alavecil inkar soruluyor burada. Yani nasıl dövebilirsin ki? O senin kardeşin yani. O senin kardeşin iken sen nasıl Zeyd'i dövebilirsin? Burada hemze kullanılıyor. Ne için? Li'itbatima. İspatıma, o fiilin ispatını ifade etmeye dahildi. Ali ona dahil olmuş. Nereye dahil olmuş? Tadribuya. Darbı, darbın olduğuna delalet ediyor. Ama ala vecil inkar. İnkar veci üzerine yani. Azarlama veci. Tevbih var yani. Yani olmaması gereken bir şeydir yani. Zeyd senin kardeşirken senin kalkıp Zeyd'i dövmen olmaması lazım gelen bir şeydir. E peki burada hel denir mi? Yok. Hel tadır bu Zeyden ve hu ehuke, olma. E niye olmuyor şimdi? Hel de caiz değil. Niye? Çünkü burada istifam edilen, kendisine sorulan şey haddi zadında hakikatte mahzuftur yani. Tamam mı? Yani darbu sormuyor adam. Ne demek istiyor biliyor musun? Şunu demek istiyor. Eterda bi darbik Zeyden. Eterda. Razı olur musun? Razı olur musun? Bi darbike Zeyden. Zeyd'i dövmene razı olur musun? Nereden çıkartıyorsun bunu? Yani kendisine aslında sorulanın mahzup olduğunu. Ve hu ehuke diyor. Senin kardeşin. Yani demek ki seni döver misin değil. Dövmeye razı olur musun? Ha demek ki müstefhemun an. Kendisine istifam edilen şey mahzuftur. Halbuki helde müstefhemun an ne olamaz? Mahzuf olamaz. Tamam. Çünkü hel istifamda zayıf bir harftir. Dolayısıyla müstefhemun anı ne olması lazım? Zikredilmiş olması lazım. Mahzuf olmaması lazım. Fela yuhdefu fi'luha. Ama bi hilafil hemzeti. Hemze böyle değildir. Tamam. Fe inneha kaviyyetun fil istifam. O istifamda kavidir. Müstefhemun an mezkür de olur. Mahzuf da olur. Ve tekul, yine dersin. E Zeydun indeke em Amrun. E Zeydun, Zeyd mi indeke, yanındadır. Hem yoksa Amrun, Amr mı? Emi muttasileye muadil var değil mi? E'den sonra ne gelmiş? Zeyd, Zeyd. Em var. Em'den sonra ne gelmiş? Amr, ona muadil. بِجَعْلِ الْهَمْزَةِ Hemze kılınmış muadileten, mukabileten لِاَمِ الْمُتَّصِلَةِ اَمِ الْمُتَّصِلَةِ. Yani ikisinden birini şey yap. Burada Müstefa Münan ne yaptı? Taaddüt etti bu sefer. Heldeyse Müstefa Münan ne yapmaz? Taaddüt etmez. Nispetin olup olmadığı sorulur. Helene. Anlaşıldı. Ya burada hel diyemezsin. Hel Zeydün indiki emamurun olmaz. Böyle bir yerde hel vakı olsa o em muttasile değildir. Em munkatadır yani. Muttasile o muadil gelmez yani çünkü. Ve tekulu, yine dersin. E thümme izâ mâ vaka'a bak. E thümme. E thümme. Hemze-i thümme üzerine dahil ediyor. E thümme izâ mâ vaka'a. E femen kâne. E femen. E femen. Fa'yı atıfın üzerine getirmiş. E femen kâne. E thümme. E thümme izâ mâ vaka'a. Âmentum bih. Efemen kâne meyyiten fe ahyeyne. Meyyite mi meyten mi diye? Efemen kâne meyyiten fe ahyeyne. Meyten mi? Meyyiten değil. Efemen kâne. Efemen kâne alâ beyyine. Dûne hel. Hel buralarda kullanılmaz. Bi hilâfi hel. Hel bunun aksinedir bazı nuskalarda. Dûne hel. Hel bunun dışında. Hel burada, buralarda hel kullanma. Hel sümme idâ mâ vakâ olmaz. Hurufu şartı. Şart harflerine gelince şart harfleri hangileridir? İn. Birincisi in. Ve lev, levi şartıya ve emma, bir de emmayı şartıya. Üç tane şart harfi var. İn, lev, emma. Leha. Evet. Leha liküllin min hâzihil hurufi. Bu harflerine her biri için vardır. Sadrul kelami. Yine kelamın evvelinde bulunma hakkı vardır. Bunlar şarttır. Şart evvel emirde anlaşılsın diye kelamın ne yapması lazım? Başına gelmesi lazım. Fe in, in lafzı lil istikbali istikbal içindir. Yani li husuli ma dakhalet ali fil istikbal. Dahil olduğunu istikbalde meydana geleceğini ifade eder. İn tetüb, eğer tövbe edersen tukbel tevbetüke. Tevben kabul olmaz. Ve in dekhala alel mazi. Maziye dahil olsa bile. Ve in dekhala alel fiilil mazi. Mazi fiile dahil olsa bile. İn darabde diyorsun. Gene tedrib manası veriyorsun. İn darabde. Eğer döversen. İn darabde. Eğer sen döversen. Edrib ben de döverim. Ve lev, lev lafzı ise nedir? Aksühü, inin aksinedir. O da lil mazi, mazi içindir. Ve in dekale alel müstakbeli. Yani muzari, ya dahil olsa bile, istikbale delalet eden fiile gelse bile ne ifade eder? Mazi manası ifade eder. Ve lev amenu, ve lev amenu, şayet iman etseydiler. Değil mi? Velev amenu. İman etseydiler. Ne demek? İman etmediler yani. Etmiş olsalardı. Velev ayette var ya. Velev ennem amenu. Ve fetahna alim berekatim minesema. Bereket kapılarını açmadık. Ne iman etmediler. Lev darabte, şayet dövdün ise, darabtu ben de dövdüm. Dövdün ise, mazi içinde, döversen değil. Velev tedribu, velev tedribu, edribu. Döver, dövdün ise yine edribu döver. Yani maziye de dahil olsun, muzarede de geçmiş zamanı ifade. Ne demek? Lev veka'a minke. Şayet sana vakı olduysa. Lev veka'a vakı olduysa minke. Senden darbi. Benim darbım. Benim darbetmem. Vakı olduysa fil mazi. Mazide vakı olduysa. Fakat vaka'a minni, öyleyse yani senden beni dövmek vak olduysa, yani lev darabte, sen dövdünse ne demek? Lev vaka'a minke darbi filmadi. O zaman fakat vaka'a minni darbuk. Benden de seni dövmek vakı oldu yani. Geçmişte. Yani sen geçmişte dövdüyse ben de dövdüm yani. Lev darapte daraptı bak. Lev darapte daraptı. Ne demek lev darapte daraptı? Lev veka'a minke darbi fil madi. Geçmişte beni dövme senden vakı olmuşsa yani sen beni dövdünse fakat veka'a minni darbuk. Benden de seni dövme vakı olmuştu yani. Fil madi. O da maziden yani geçmişte. Yani, kema veka'a minke. Yani. Kema veka'a minke. Senden nasıl vakı olduysa benden de öyle vakı oldu. Evet ama bazen in gibi kullanılır. Lev kelimesi. Tamam mı? İn gibi kullanılır. Müstakbel manasında mesela. Ve le emetun müminetun hayrun müşriketin ve lev e'cebetküm. Ve lev e'cebetküm. Orada in manasında. Hoşunuza gider olsa da. Acebet hayrete düşürür o cariye. Küm sizi hayrete düşürüyor olsa da efendim o müşrike sizi hayrete düşürüyor, sizi ilginizi çekiyor olsa bile mümine olan bir cariye o hürre olan müşrikeden daha hayırlıdır. Evet. Lev'in bulunduğu yerde ikincisi müntef olduğundan birincisi de müntef oluyor. Yani. İkincisi münteftir, birincisi de münteftir. Yani. Nasıl? Diyor ki velev ennehum amenu. Eğer onlar iman etselerdi ne demek? İman etmediler. Velev ennehum amenu vettekav lefetahna aleyhim. Biz açardık, açmadık. Değil mi? Açmadık. Peki iman etmediler. Biz de ne yapmadık? Bereketleri onlara açmadık. Yani birincisi müntef olduğundan ikincisinin de müntef olduğunu ifade ederler. Şart ki münteftir, cezada müntef. Yani şart ki o olmamış, cezada olmamış. Veyel zemani, bu ikisi de lazımdır. Bu ikisi lazımdır. İn ve lev her ikisi lazımdırlar. Ne el fiile fiile. Yani fiilden ayrılma. Bazı nüshalarda tel zamani, bazılarında yel zamani. Fark etmeden. Yel zamani dersen bu iki harf ayrılmaz. El fiile fiilden ayrılmaz. Fiile lazımdır. Muhakkak fiille beraber istimal edilir bunlar. Fiille beraber kullanılır. Tamam. Tel zamani de kelime. Fark etmez. Tamam. Ve yelzemani fi'le ve yelzemani in ve lev lazımdır. El fi'le fi'le lafzan. O fiil ne oldu halde? Lafzan yani melfuzan. Melfuz oldu halde. Verdiğimiz örneklerde. İn tükrimni ükrimke. Lev darabte darabtu. Tamam. Ev takdiran. Ev hale kevnil fi'li mukadderan. Veyahut da fiil mukadder olduğu halde fiilden ayrılmadan. Fiil orada var. Nasıl? Ve in ahadun minel müşrikine istecareke. Ve in istecareke ahadun minel müşrikine istecareke demektir. Ve lev entüm temlikün. Ve lev entüm temlikün. Ne demek? Ve lev temlikûne entüm. Ve lev temlikûne ve o da mı da entüm. Yani entüm orada levden sonra gelmiş ama orada ne var? Mukadder fiil var yani. Mukadderdir orada fiil. Ve in ahadun minel müşrikine, sen şimdi adama sorsalar ki ahadun burada nedir? Müpteda diyemezsin yani. Müpteda değil ahad. Müpteda olamaz inden sonra. Ne lazım? Fiil lazım. Ve in istecara ki ahad. İstecara fiilinin failidir. Tamam. Entüm de faildi. Fakat entüm şimdi şöyle bir şey oldu orada. Lev temlikûne entüm. temlik yönü. Şimdi temlik yönü birinci temlik yönü hasbedilince o zamir-i muttasıldan bedel yapılmıştı. O munfasıl zamir oldu yani. Entüm. Vav'dan beri entüm. Tamam. Ehadun ve entüm burada merfu'ani bi ennevma fa'ilani. Yani bunlar faildirler. Li fi'leyni mahzufeyni yufessiruhuma el-zahiru. Oradaki zahir fiil onu açıklıyor. Onu sorarlar mesela. Lev entüm temlikün, entüm terkipteki durumu ne? Dersin ki müpteda. Müpteda olur. Lev'den sonra müpteda. Ne var? Lev'den sonra fiil. Fiil gelir. Ehadun'un failiyeti zahirdir de entüm'ün failiyeti biraz düşündürüyor insanı. Değil mi? Çünkü o damir-i muttasıl idi, müstetir idi. Evet. Müstetir bazılarına göre müstetir, bazılarına göre müstetir değil. Şimdi bunda ihtilaf var yani. Müstetir. Cami Hazretleri müstetir diyor. Halbuki o temlikûne vavudur fail. Ekser ulemaya göre. Bazılarına göre o vav cem'e delalet ediyor da faili tahtında entümdür, müstetir. Onun için onu kaydalmış ama yani Nasık'ın kaleminden bir sehiptir. Çünkü Cami Hazretleri Basri mezhebi takip ediyor. Basrilere göre de fail vavdır yani. Temlik günenin vavudur yani. O zamir diyor ki Molla Cemil'de Feliyen ökenle damire muttada müstetiran. Abi müstetir değil, entüm değil. Vavdır. Ne demesi uygun? Damire muttasıran barizen. Bariz damire diyor. Abdülhakim'den not almış onu. Kablu kâne damir müstetire es-sevap iskatü müstetir. Müstetirin orada iskat edilmesi, düşünmesidir. Li kemlihi lagın. Lagif kalıyor. Lagiftir. Ve leyse sevap. Sehif değildir. Niye sehif değil? Çünkü bazıları demiş ki faili tahtında müstetirdir. Tamam mı? Mesela elifler fail değil, vavlar fail değil diyor zamirler. Tahtında müstetirdir. Aynı isim faillerde olduğu gibi isim mefruler. İlla ala kavlil ehfeş vel mazin. Fe inni makala el vav harfun vel failu müstetir. Onlar demişler fail müstetir. Ona göre doğru oluyor. Ama müellifin takip ettiği mezhebe göre uygun olmuyor yani. O zaman sevap nedir? Doğru olan burada barizen demez. E felemma hudifel fi'lu fiil ki hasfedildi değil mi? Temlikûne fiili. Bu da sâre munfasile. Orada muttasıl olan o zamir munfasıl oldu. Munfasilen, barizen. Evet. O entüm oldu böyle, entüm. Temlikûne ile beraber kullandırma entüm ne olacak? Bedel olacak yani. Ve min temmeh. İşte bundan dolayı. Yani ve min ecli luzumil fi'li ba'dehuma ba'de in ve lef in ve lef'den sonra efendim fiil gelmesi lazım olduğundan dolayı gerekli olduğundan dolayı gıyle denildi ba'de lef lef'den sonra denildi enneke inneke denmedi enneke enne okundur niye? Fail mevzidir çünkü bil fethi Feth ile okundu. La bil kesri. Kesir ile değil. Lev enneke dendi. Lev enne. Niye? Çünkü lev sebet enneke. Liennehu. Çünkü o. Liennehu. Yani lienne en ma'a ma'muley. Enne ve iki ma'mur. İsmi haberiyle beraber. Fi tevilil müfret. Fi tevilil masdar. Fa'ilun. Faildir. Neyin failidir? Lil fi'lil mukadderi. Ba'de lev. Lev'den sonra mukadder olan fiil. Lev enneke kaimun lekâne kezâ diyorsun. Lev enneke kaimun lekâne kezâ. Lev sebete kıyamuke. Lekâne kezâ ve kezâ. Ve gıyle yine denildi bak. İntalakte. İntalakte. Ve gıyle intalakte bil fi'li. Fiil ile. Evet. Mevda, evet. Lev enneke intalakte. Mevda'a muntalikin. Muntalik, yani ismi fail gelmesi, ismin gelmesi yerinde ennen haberinde nedendi? Fiil getirildi. Lev enneke intalakte. Lev enneke intalakte denebilir. Niye? Çünkü oradan zaten fiil hasbedilmiş. Bi sigatil fi'li, fiil sigasıyla denildi. Mevda'a muntalikin bak. Yani lev enneke muntalikun, lev enneke muntalikun denecek yerde lev enneke intalakte dendi. Lev enneke intalakte. Lev enneke intalakte denildi. Böyle. Şimdi bu haber ya, muntalik haber. Haber mevziinde asıl olan nedir? Müfret olmasıdır. Evet. Fakat buradaki İsmi fail yerine fiil zikrediliyor. Niye? Bu olsun. Liyeküne kel'ibadı. Liyeküne olsun bu zikredilen fiil. Ne gibi olsun? Kel'ibadı minel fi'lil mahzufi. Mahzuf fiilden ibes. Sanki ona bir karşılık olarak gelmiş gibi olsun diye. Feyukalü denir. Lev enneke intalakte. Lev enneke intalakte denilir. Vela yukarı denir. Lev enneke muntalikun. Lev enneke muntalikun denmez ama denir diyen naifçiler var yani. Kel ivez dedi. Niye? Çünkü ivez değildir o. İvez gibidir. Mukadder fiil oradadır yani. Lev enneke intalik. Şayet sen gitmiş olsan. Lev intalak de demektir yani. Lev intalak. Şayet sen gitmiş olsan. Lekâne keda ve keda. Şöyle şöyle. Durumlar ne yapardı? Meydana gelirdi. Ve inkâne camiden ve inkâne camiden eğer ki haber camit olursa yani la yumkinu iştikâku el fi'li minhu o haberden fiil almak mümkün değil ise o zaman caze. Caze vuku'u zâlikel ismil camidi. O camit ismin olması caizdir. Haberan. Levden sonra vakı olan ennenin haber olması caizdir. Niye caizdir? Lite'azzurihi. Lite'azzurihi. Yani lite'azzuri vuku'il fi'li fi mevdi'il haber. Bu haber yerinde fiili getirmek İmkansız olduğundan dolayı. Niye? Fiil getiremiyorsun. Çünkü camittir. Ondan fiil türü. Mesela nasıl ayette? وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَلَوْ اَنَّ مَا şayet olsa o şeyler ki fil erdi yeryüzündedir. Neyden? Min şeceratin ağaçtan. Yeryüzünde bulunanlar olsa akla nedir olsa? Aklamın kalemler. Kalemler olsaydı yine de Allah'ın kelimelerini yazmaya yetmezdi. Ayetin devamında diyor. Şimdi aklam kelimesi burada müştak bir kelime değil. Kalemun kalemane aklam. Buraya fiil getirip koyamazsın. Şimdi muntalikun'un yerine intalakte'yi getirdik. Niye muntalikun ismi faildi? İntilak maslarından intalakte'yi getirdik, koyduk oraya. Levenneke intalakte dedik. Tamam. İyi ama aklamundan fiil türetmek mümkün değil. Çünkü camit. Camit bir isim. O zaman ne olabilir diyor. Camit olursa o zaman haber mevkiinde fiil değil. Bu camit isim bulunabilir. O zaman caiz olur. Tamam. Ve inkâne eğer olursa el haber haber camiden camit yani la yumkinu iştikâkul fi'li minhu ondan fiil türetmek mümkün değil ise caze vuku'u zâlikel ismil camidi haber o zaman bu camit ismin ennenin haber levden sonra vakı olmuş ennenin haberi olabilir lite'azzurihi lite'azzur vuku'il fi'li fi mevdil haber. Haber mevziinde evet. Fiilin bulunması imkansız olduğundan dolayı. Tamam. Anlaşıldı. Ve ilâ mâ takaddemel kasemuh. İyiydi ama. Selam. Veyda ma takaddeme. Veyda ma veyda takaddeme ma yok. Affet. Veyda takaddeme takaddüm ettiği zaman da el kasemu kasem yemin takaddüm etti geçtiği zaman da nereye geçmiş? Evvelel kelami. Yani fi evveli zamani tekellümi bil kelam. Kelamı söyleme zamanının ilkinde kasem geçti. Tamam mı? Ne üzerine kasem geçiyor? Tekaddemeye mütalık. Ale şartı. Şart harfinin üzerine. Ale şartı yani. Ale harfi şartı. O şart harfinin üzerine kelam geçtiği zaman. Bakıyorsun ki önce ne gelmiş? Kasem. Arkadan ne gelmiş? Şart. Vallahi in gibi yani. Şimdi şart da cevap istiyor, kasem de cevap istiyor yani. Bu ne olacak şimdi? Vallahi in. Vallahi in. Şimdi bundan sonra gelecek cevap, şartın cevabı mı olacak, kasemin cevabı mı olacak şimdi? Değil mi? Onunla ilgili hükmü söyleyeceğim. Ve idâ tekaddeme el kasemu evvelel kelam. Kelamın evvelinde. Yani kelam ilk söylendiği anda kasem öne geçer ale şartı, şart harfinin üzerine geçer. Vallahi in olursa lezimehu yani lezimel kaseme, bu kaseme lazım gelir el madi mazira. Lezimehu ona lazım gelir. Yani lezimel kaseme en yekune şartu el vaki'u ba'dehu madi. O ini şartı yerden sonra vakı olan fiilin ne olması lazım? Mazi olması lazım. Lafzan mazi olacak. Ev veyahut da lafzan değil mi? Manen. Yani muzari olabilir ama mazi manasında olacak. Peki bu tamam. Vallahi in eteyteni. Vallahi in eteyteni. Vallahi Allah'a yemin olsun ki in eteyte eğer gelirsen okuyacağım da örnek veriyor. Cevap da kasemindir. Vallahi in eteyteni. Bu lafzen mazi. Manen mazi. Vallahi in lem te'tini. İn lem te'tini. Tamam. Diyor ki lezimehu kaseme lazım gelen el madi şartın mazi olmasıdır. Lafzan vallahi in eteyteni evmanen vallahi in lem te'tin. Ve kânel cevabu ve cevap olur lil kasemi. Fakat şartın cevabı mahsup. Kasemin cevabı olur. Ve kânel cevabu cevap da olur. Orada zikredilen cevap neyin cevabıdır? Lil kasemi. Kasem için olur fakat sadece lafzan, lafız cihetinden. Tamam mı? Yani lafızda hem kasemin hem şartın ikisinin birden cevabı olmaz yani. Mana cihetiyle tabi baktığın zaman aynı zamanda şartın cevabıdır yani ama. Lafız cihetinden tamam mı? Lafzan cevap kasemindir. Şartın cevabı nerede? Şartın cevabı delalet bulunduğundan dolayı ne olmuş? Hasbe gitmiş, o hasbe. Mislü. Şimdi örnek verelim. Anlaşıldı. Peki. Şimdi niye böyle diyor? Şimdi hem kaseme hem şartı cevap dediğin zaman hem mezlum olmaması lazım. Şartın cevabı mezlum olacak. Kasemin cevabı mezlum değildir. İyi yapma. Hem mezlumluk hem gayri mezlumluk o toplanamaz. O zaman diyeceksin ki kasemin cevabıdır. Kasemin cevabı şartın cevabı mahsus. Anlaşıldı. Peki. Örnek. Mitlu vallahi in eteyteni. Vallahi Allah'a yemin olsun. İn eteyteni. Eğer sen bana geldinse le ekrem tüken. Yani gelirsen sen bana gelme iyi eylemini bana yapar. Beni ziyaret edersen le ekrem tüken. Le ekrem tüken. Bak kasemin cevabı le. Le ekrem tüken. Ben sana ikram ederim. Vallahi illem te'tini. Vallahi Allah'a yemin olsun ki illem te'tini. Sen bana gelmezsen ma ekremtük. Ben sana ikram etmem. Peki bu anlaşıldı. Kasem tekaddüm eder. Şart sonra gelirse böyle olur. Peki ve in tevesseta. Ortaya girerse. Ve in tevesseta. Kasem ortaya girer. El kasem beyne eczail. Kelami. Kelamın cüzlerinin arasına kasem girerse. Neyle? Bi takdimi şartı aleyhi. Şart kasemin üzerine tekaddüm ediyor bu sefer. Evvata gayrihi. Şart değil de başka bir şey yani. Ev takdimi gayri şartı. Şartın dışındaki başka bir şey. O zaman caize caiz olur. En yu'tebera. En yu'tebera. İtibara alınması caizdir. İtibara alınabilir. Yani el kasem. Kasem itibara alınır. O zaman şart ne olacak? Ve yulga şartu. Şart ilga edilir. Daha ne caizdir? Ve en yulga. En yulga el kasemu. Ve yu'tebera el şartu. Anlaşıldı? Yani mana cihetiyle şimdi şartı da kasemi de itibar edebilir ama lafızda ne oldu? Bir tanesi itibara alınacak. Tamam mı? Cihaz caizdir en yu'tebara. Kasemi itibara almak yani en yu'tebara kasemu, kasemin itibara alınması. Kasem itibara alındığı zaman ve yulga şartu. Şartın mülga olması, ilga edilmesi. Ve en yulga yani ve en yulgal kasemu kasemin ilga edilmesi ve yu'tebara şartu. Şartın ve yu'tebara şartı şartın itibara alınması. İkisi de caizdir. Şimdi örneklerde niye böyle diyor? Kasemi itibara alırsan meczum olmaz. Şartı itibara alırsan meczum olur. Muzari vakı olduğunda. Değil mi? Şimdi örnekle iyi anlaşılacak bu. Ke kavlike. Ene. Ben. Bak kasem mukaddem değil. Ene. Ben. Ene. Ben. Vallahi Allah'a yemin ederim ki. İn te'tini. İn te'tini. İn te'ti. Eğer gelirsen ni bana. Ati. Bak şimdi meczum okursan. Ati. Gelirim ben de kesene. Şimdi burada takdim eden şey şart değil. Burada ene kelimesi. Dedi ya şart da takdim edebilir. Şartın gayrisi de kasemin üzerine takdim edebilir. Tamam. Burada şartın gayrisi takdim etti. Ene. Vallahi kasem ne yaptı? Tevassut etti bak. Ve in tevesseta. Kasem ortaya girerse. Bu neyle olur ortaya girme? Bir takdimi şartı aleyh. Ev gayrihi. Şart veya gayrisini takdim et. Evet ene geçti burada. Kelamın evvelinde ene var. Vallahi kasem sonra var. Caz en yu'tebara ve en yulga. Kaseme itibar etmek de caizdir. Etmedik. Bak şimdi itibar etmedik. İntiyatini etik. Meczum okuduk. Tamam. Peki kaseme itibar ederiz. Değil mi? Kaseme itibar da ederiz burada. Kaseme itibar edersek o zaman ne olur? Ene vallahi ene ben vallahi Allah'a yemin olsun ki şimdi bunun meczum olması ne anlaşıldı? Demek şarta itibar edildi. Kasem ilga edildi. Peki şöyle olursa ene ben vallahi Allah'a yemin olsun ki in te'ti eğer gelirsen ni bana sen bana gelirsen Allah'a yemin olsun ki Atike, la atike. Atike. Meczum olmadığı zaman ne anlaşılır? Demek ki kasem itibar alınmış. Meczum olmadığı zaman o anlaşılır yani. Onu da demesi lazım değil mi? Demedi bunlarına. Evet. Tike. Asma billah. Hudifet li ecil cezmi. Lianu cevabu şartı. ve cevabuhu en yeküne melzume. Evet. Cevabı şart. Şartın cevabıdır. Ve cevabuhu, şartın cevabı ise nedir? Meczum. En yeküne meczum. Meczum olmaz. La cevabı kasem. Kasem. Lianu la yeküne meczum. Meczum olmaz. Kasemin cevabı meczum değildir. Evet. O zaman başına kasemin cevabı oldu mu? Lam da geldi. La tike yani. O da lamla beraber gelmesi güzel. Peki ve in eteyteni bak burada da. Ve in ete burada şart takdim etti şimdi. Ve in eteyte eğer gelirsen ni bana vallahi la atiyenneke. Vallahi Allah'a yemin olsun ki la atiyenneke. Allah'a yemin olsun le'atiyenne elbette ben de gelirim ke sana. Bu le'atiyenneke kasemin cevabıdır. Peki kasemin cevabı olmasa şöyle olabilir. Ve in eteyteni vallahi atike. Atike. Ben de sana gelirim. Bu da olur. Bu da caiz. Tamam. Peki. Ve takdirul kasemi. Kasemin mukadder olması, kasemin gizlendirilmesi. Kasem bazen de mukadder olur. Ve takdirul kasemi. Kasemin mukadder olması ne gibidir? Kellafzı. Ne demek? Kettelaffuzı bihi. Onu telaffuz etmek gibidir. Ha kasemi telaffuz etmişsin. Ha da söyle. Ha da takdir etmişsin. Yani. Ha kasem mukadder olmuş, ha melfuz olmuş fark etme. Şimdi bak ayetten örnekler veriyor sana. Le'in uhricu. Bak şimdi in gelmiş. Le de lam muvattali bir kasemdir. Orada kasem var. Le'in uhricu mu? Vallahi in uhricu. Vallahi in uhricu. Eğer onlar le'in uhricu eğer onlar ihraç olunurlar çıkartılırlarsa la yahrucun la yahrucun ne? Bak inin cevabı olsaydı bu nasıl olacaktı? La yahrucu terkipteki durumu kasemin cevabıdır işte bu. Le'in uhricu vallahi in uhricu şart burada mazidir. La yahrucu ne nedir? Cevabul kasem. Bak kasemin cevabı. Kasemin cevabı olduğunu ne? Nundan anlıyorsun. Meczum olması lazım. Ati ki oluyor. Kaseme cevap olur. Ati olur. Şarta cevap olursa. Feino levkane ceza şartı. Şartın cezası olursa. Lekanel cezmu bihalfin nuni. Nunun hazfiyle. Değil mi? Ne demesi lazım? La yahrucu. Le'in uhricu. La yahrucu. Şimdi yine ayet bak. Ve in eta'tumuhum. Ve in eta'tumuhum inneküm le müşrikûn. Burada kasem mukadder olduğunu inneküm le müşrikûn'den anlıyoruz. İnneküm le müşrikûn niye olsun? Demek ki orada mukadder bir kasem var. Çünkü ini şart diyenin cevabı inneküm diye gelmez. İnneküm le müşrikûn diye gelmez. Demek burada ne anlaşılıyor? Vallahi in eta'tumuhum. Vallahi Allah'a yemin olsun ki in eta'tumu eğer itaat ederseniz hüm onlara inneküm le müşrikün. Onlara itaat ederseniz muhakkak siz müşriklersiniz o zaman. Feşşartu madin. Şart burada mazidir. İnneküm le müşrikün nedir? Ve fi cevabil kasemi. Kasemin cevabında ne okunuyordu Elif'e? İnne okunuyor. Evet. Cevabı kasem. Fe inne levkane ceza şartı değil mi? Fe innehu zira levkane ceza şartı. Şartın cezası olsaydı bu. Değil mi? Fe innehu yani bu inneküm le müşrikün. Şarta ceza desen yelzemu lazım gelir. Ne lazım gelirdi? El ityanu bil fa. Fa ile gelmesi lazım gelir. İnneküm diye gelme. Fe inneküm. Niye? Çünkü isim cümlesidir. İsim cümlesi cevap vakı olduğu zaman ya izah-i fucaiye veyahut da fa-i cezaiye başına gelmesi lazım. لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْاِسْمِيَّةَ الْوَاقَعَةَ جَزَاءً ceza vakı olan isim cümlesi yecibu fiha elfa. Orada fa vaciptir veya izah-i fucaiye. Değil mi? اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ feydahum yaknatun feydahum yaknatun ayetime beyin tusibhum seyyiyetun eydiyim ha izahum izahum yaknatun iza ya iza gelir ya fa gelir ya veyahut da fehum yaknatun isim cümlesi ya hum yaknatun cevap vakı olmuş başında in var beyin tusibhum seyyiyetun bima kaddemin eğer onlara ellerini kazandıklarından dolayı bir kötülük isabet etse İzâhum yaknetûn. Hum yaknetûn cümlesi cevabı şart. Cevabı şart isim cümlesidir. İsim cümlesi oldu mu ya böyle izâ gelir veya da men yukrimni fe inni ukrimu. Men yukrimni. Kim bana ikram eder fe inni ukrimu. Burada fa gelmediğine göre ve in adâ'tumûhum inneküm le müşrikûn. Demek ki o zaman inneküm le müşrikûn nedir? Cevabı kasemdir. Şartın cevabı mahsus. Ve emma geldik emmaya. Emma da dursun.